płodozmian w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo wiadomo, jeden słuchacz w jednej szufladzie muzycznej, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a doktor Winczur po prostu rozpiera się w całej tej muzycznej komodzie i jemu wszystko, co rock'n'rollowe, się bardzo podoba. Ale rzeczywiście słuchacze no, mogą mieć problemy z aklimatyzacją w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Zdaję sobie sprawę, rozumiem i rozgrzeszam tych, którzy no, więcej niż 3 razy nie są w stanie wytrzymać z audycją. Jeśli chodzi o nazwy wykonawców i tytuły utworów, wszystko będzie. O to się nie trzeba martwić. Nie trzeba się martwić, że dr Winczur źle coś wymówi, chociaż niby jest tam lingwistą stosowanym z jakimś tam dyplomem. To będzie można sobie to wszystko dowodnie zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdzie cała lista gdzieś tak w okolicach śniadania, no może drugiego śniadania, no może trzeciego, jak dr Winczur w końcu się zregeneruje po tej ciężkiej, wyczerpującej nocnej audycji. Przypomnę też, że no można korespondować ze strefą strefa@polskieradio.pl, ale też najchętniej w sprawach ponadczasowych, no bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie, nie wiadomo, kiedy to nie pójdzie. Taki tryb produkcyjny audycji. Piotr donosi. Słucham tej chorej strefy od bodaj 15 lat. No jakiej chorej? Przecież my już dawno wyzdrowieliśmy. Jak jeszcze Biska była, donosi Piotr. Pierwszy raz słuchałem, gdy mi autobus po 12 godzinach pracy uciekł i na piechotę drałowałem 12 kilometrów. No to widzę, że 12 to bardzo szczęśliwa liczba Piotra. Ech, rozrzewniłem się. Wzruszyłem się po prostu tymi starymi czasami. A, to se ne wrati. No ale tak patrzę, co my teraz mamy właśnie w tych nowych czasach. Przecież musimy dalej grać w tej chłe muzycznej audycji. No tak patrzę, co nowego i widzę. No może tam trochę metalu rzeczywiście będzie. Z Białorusi Terrakot. chyba jednak chłopcy metalowcy, Terrakot z Białorusi, będzie wypisany, powiedziałbym, że Grażdanką, ale zespół Terrakot jakoś nie chce Grażdanki używać. Tam, na Białorusi, wszystko coś oznacza, że ktoś posługuje się alfabetem łacińskim, o, to coś oznacza, bo przecież mógłby Grażdanką. To, że ktoś śpiewa po białorusku, o, to też coś oznacza, bo mógłby przecież po rosyjsku. I tutaj tych symboli jest więcej. Ciekawy kraj, ciekawy! Tuż pod naszym bokiem. Trzeba zgłębiać. Trzeba zgłębiać, a taką małą furteczką, furtunią może być strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Dobrze, zespół Terrakot wpisujemy na listę. Będzie wywieszony gdzie trzeba. No i przypominamy też, że oczywiście można pisać, korespondować, no ale komu by się chciało o tej porze, a przecież to już druga godzina strefy, a czwarta godzina normalnie. No i nikt nie ma weny, no, zapału, entuzjazmu, no, poza niektórymi. No, na przykład Igor, podejrzewam, że po raz pierwszy i ostatni do strefy napisał, jak sama nazwa wskazuje, strefa jest wolna, a tymczasem kawałki są z reguły szybkie. To może by tak z lekka zwolnić. Albo chociaż zwalniać. No, ja już akurat wiem, kto jest pierwszy do zwolnienia. Być może Igor myśli, że to on wymyślił taki greps i żarcik z tym wolnym i szybkim, ale nie, przecież przypomniał mi się w tej chwili stary, naprawdę stary i tylko nasz kronikarz strefowy Siwy będzie w stanie na pewno odtworzyć, kiedy po raz pierwszy opowiedzieliśmy ten żart, dowcip, kawał i widz w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Mianowicie, uwaga, zaczynam opowiadać kawał, jak skończę też powiem. Dlaczego Angol musi być szybki? Bo strefa jest wolna. No dobrze, to opowiem jeszcze jeden kawał strefowy. Telefon do strefy. Halo? Czy to Nowy Jork? Nie, stary wilczur. No to pośmialiśmy się, albo pośmieliśmy się, jak mówią niektórzy. Zawsze można napisać do co w mowie piszczy, która z tych form jest poprawna, a może jest tak zwana oboczność. Oczywiście tu jako lingwista stosowany muszę wkroczyć do akcji i poinformować społeczeństwo, że jest coś takiego, co w lingwistce nazywamy obocznością, czyli dwie formy są poprawne. No ale odnosząc się do listela słuchacza Igora, żeby pozwalniać trochę, chociaż no nie wiem w jakim kontekście, to my w takim razie będziemy zwalniać tempo, bo oczywiście płodozmian musi być, a było szybko w ostatnim zestawie muzycznym, to teraz będzie, o, teraz będzie subtelnie, ambitnie, finezyjnie, z kraju, którego w Polsce się o to nie podejrzewa, bo tam go noje Deutsche Härte. A tu proszę bardzo, jaka finezja. Trzyma. Ein Saboteur, der mich antreibt, mich vernichtet und entzweit. Ein Monster, ein Feind, ein Saboteur, ein heimlicher Freund. Ein Saboteur, der mich antreibt, mich vernichtet und entzweit. Trömer, tak się zwie ten zespół i też będzie wypisany. Trochę nie wiem, do jakiej kategorii naszego leitmotivu ich zaliczyć. Słowianie, Azjaci i inni wariaci. No ale to słuchacze już sami zrobią za doktora Filczura, bo co on się ma tutaj w audycji przemęczać. No w każdym razie płodozmian zachowany. Było trochę inaczej niż poprzednio i trochę inaczej niż będzie za chwilę. A co za chwilę, to jeszcze nie zdradzę, bo przecież suspens w audycji musi być. strefa@polskieradio.pl to nasz adres listelowy. No i oczywiście można korespondować, dialogować, jeśli komuś się w ogóle chce od tej jakże późnej, albo jak to woli, wczesnej porze, chociaż nie dla wszystkich taka bardzo to jest nieludzka pora, bo w niektórych rejonach to mają wcześniej na przykład i nie muszą się tak męczyć jak rodacy w Polsce, którzy chcieliby na żywo strefy rock'n'rolla wolnej od Angola posłuchać. Monika donosi z Hatfield UK. Słucham was od lat. Dzięki za nieprzespane noce, a myślami wspieram chłopaka, który tyra na nocnej zmianie. No ale oni tam mają godzinę wcześniej, więc ta strefa to nie jest aż takie wyzwanie dla nich. Takie jak tutaj dla nas, dla rodaków. Ale przecież, no kto przychołubi naszych rodaków rozsianych po całym świecie, jak nie strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Naprawdę mamy szansę stać się kultową audycją Polonii. Dzisiaj, że doktor Wilczur naprawdę zabawny. Ale tak sobie myślę, że być może tym chłopakiem Moniki jest Lubomir, który donosi, że tyra właśnie na nocnej zmianie przed świtem. Jak i co pisać? Pyta retorycznie Lubomir. Gdy dowalili na koniec nocki robotę i ręce zajęte. Ale graj, graj, piękny doktorze, tak twierdzi Lubomir. A od czasu do czasu może zawyj dla snu odgonienia. No, to akurat tutaj wyjców mamy naprawdę pod dostatkiem i zaraz dr Wilczur skorzysta z usług jakiegoś wyjca, ale my dla snu odgonienia to mamy lepsze sposoby. Nie spać! Nie spać! No, a swoją drogą już sięgam po wyjca. No i tak trochę edukacyjnie powiedziałbym, oświatowo, z kraju, którego już nie ma, a właściwie jest, tylko pod inną nazwą, więc przy okazji informujemy, że są takie dalekie, bliskie kraje, które zmieniają nazwy i żeby wszyscy byli świadomi, że to ten sam kraj, ale pod inną nazwą, całkiem niedaleko, niedaleko od nas. Kiedyś ten kraj zwał się Macedonią, teraz zwie się Macedonią Północną, a grają tam na przykład takie zespoły jak Fonia. Some O, i tutaj będę musiał się postarać w wypisie tego zespołu, bo w Macedonii to dwa alfabety właściwie obowiązują, bo język jeden, tylko można by powiedzieć na dwa sposoby, że niektórzy grażdanką, a niektórzy łacinką. No i chyba dr Wilczur będzie musiał tutaj się postarać, jako lingwista stosowany oczywiście, i wypisać obydwoma alfabetami zespół Fonia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, ale kto w ogóle na to zwróci uwagę? Po co komu jest potrzebna ta lista utworów? Być może podejmę takie wyzwanie i od przyszłego tygodnia nie będę zamieszczał żadnej listy utworów, gdyż dla ogółu społeczeństwa nie ma to żadnego znaczenia. W każdym razie, no, można się wypowiadać na ten temat, czy z listą, czy bez listy, pod strefa@polskieradio.pl, ale także na inne ważkie. O, ważkie to jest dobre słowo, na olbrzymiej wagi problemy, tak jak Błażej, który poprawia redaktora. Stwierdziłem, iż nasza droga, oczywiście, słuchaczka Basia ma istotną wagę dla audycji. Basia, która donosi nam o swoich intymnych przeżyciach, co tydzień, a nawet częściej, napisała, jak to ostatnio zawalił się stelaż jej łóżka i ona już sama nie wie, czy z tą wagą jest wszystko w porządku. Błażej to wszystko poprawia. Szanowny panie redaktorze, zaznaczam tylko, że pani Basia ma masę, a nie wagę. Waga to przyrząd do mierzenia masy. Niezależnie od tego, czy Basia ma ciężar, wagę czy masę, obawiam się, że wszystko to już przeszłość, gdyż Basia właśnie donosi. W ramach wyjadania resztek z szafek przystępuje do konsumpcji ananasa w puszce. Po wstaniu audycja z puszki, przed spaniem ananas z puszki. No a na ananasach no to chyba nie możemy liczyć na żadną wagę ani masę u Basi. No tak patrzę, cóż to za horyzontem się pojawia i co się do nas zbliża? O, ci metalowcy pięknie nam wypełnią środkowy człon dzisiejszego leitmotivu. Słowianie, Azjaci i inni wariaci z Tajlandii. Zespół December. ไม่ต้องแค้นไม่ต้องเข้ากันทำดี ก็ได้แค่คุย zagarłem dobra rad. Wojny przekładam na karmę. December z Tajlandii. Oczywiście teraz mógłbym wpaść w jakąś nostalgię, opowiedzieć słuchaczom, jak to drzewiej bywało, kiedy no najświeższe muzyczne nowinki dochodziły do nas z Bangkoku, kiedy to słuchaczka Aleksandra przysyłała nam to, co działo się wówczas w Tajlandii. Muzycznego oczywiście, no ale stare czasy, stare czasy. To se ne wrati. A poza tym patrzę na zegar i widzę, że za długo to sobie nie pogadam. Przypomnę tylko, że na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa wszystko, czego potrzeba słuchaczom, czyli nazwy zespołów, tytuły utworów i to w oryginalnym alfabecie. Na przykład tutaj. O, będzie makaron rzucany o ścianę. Zespół December z Tajlandii. Przypomnę też, że można korespondować. Co prawda nie wiadomo, kiedy to pójdzie, czy to pójdzie. Najlepiej o sprawach ponadczasowych. I Marcin donosi, że jadę ze Lwowa do Łodzi i jeszcze żadnej kawy nie wypiłem, a to dzięki audycji. No, zawsze powtarzaliśmy, że mamy prawowiernych słuchaczy. Piłeś, nie jedź. Nie piłeś, wypij. Poza tym Adrian z Krakowa donosi. Jestem ciekaw, czy ktoś oprócz mnie używa telefonu Hammer Mypchone. No, obawiam się, że wśród słuchaczy strefy rock'n'rolla wolnej od Angola mało, mało. No chyba, że jakieś koty. Ja, kontynuuje Adrian, używam nawet dwóch takich telefonów, a jeden z nich to mnie budzi w czwartek o drugiej w nocy, żebym mógł słuchać strefy i nie zaspał. Drogi Adrianie, po co ci telefon Hammer Mypchone? Wystarczy nie spać! Nie spać! No dobrze, pożartowaliśmy sobie tutaj, a przecież mamy do wykonania ważne zadanie muzyczne. Kolejne zadanie pochodzi z Ukrainy, zwie się Motorola. Богом мене оберете і повірите у мої сили. Ось і настане глобальне свято, підуть по світі радощі в хвилі. Я майже знаю, що вам потрібно і на якого месію чекали. Перепишу геть всі закони і дам вам те, чого ви не мали. По-перше, що я всім дозволю, без обмежень у часі та місці, стрибати в гречку з ким завгодно, горілку пити та сало їсти. По-друге, було би непогано, якщо здоров'я є у достатку, спокійно красти і гвалтувати, і запити на стражі в порядку. Вперед до сказу, разом, вперед до бзіку, разом, ми всі прямуємо до золотого віку. Вперед до сказу, разом, вперед до бзіку, разом, ми всі прямуємо до золотого віку. Ну і ще як то правильно сказати, що то тіпа і як би то бути, зайвих слів в нашій мові багато, скоротити та нафіг забути. Відкрию нові порноканали і скрізь дозволю марихуану, тоді все буде по барабану, розумні морди всі вже дістали. Вперед до сказу, разом, вперед до бзіку, разом, ми всі прямуємо до золотого віку. Вперед до сказу, разом, вперед до бзіку, разом, ми всі прямуємо до золотого віку. Вперед до сказу. Ten jakże piękny płodozmian w wykonaniu ukraińskiej grupy Motorola też wszystko będzie wypisane i to nawet grażdanką na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby każdy mógł złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci, a jak będzie odpowiednim alfabetem wypisane, no to tym łatwiej będzie, ale kto by chciał. Obsesyjnie oczywiście podaję namiar na tę stronę. No liczę być może, że jakaś jedno, dwie, no, na więcej to nie liczę. Osoby no, jednak będą zainteresowane tym, co... No oprócz oczywiście naszego kronikarza strefowego, bo on zawsze jest zainteresowany. Patrzę na zegar, no i widzę, że oj, nawet 5 skromnych minutek nie pozostało do końca audycji, więc żeby tradycji strefy stało się zadość, powinienem spytać, co nam zostało, co nam zostało. Ładny finał, ładny finał. No ale tym razem to będzie bardzo brzydki finał, gdyż dr Wilczur chce, aby po wysłuchaniu tego zestawu, tego utworu już nikt więcej dzisiaj przynajmniej nie chciał słuchać strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No być może tydzień wystarczy, aby do audycji powrócić, do czego oczywiście z całego serca, przecież dr Wilczur nie ma serca, zachęca. No to w takim razie bardzo brzydki finał hiszpański na co dzień. una laico madre. Cuesta tanto creer que el pasado se fue, ni siquiera el espíritu se consigue mover. No paras de beber y no sabes qué hacer. Cogerías un tren, viajarías al sol, y una vez allí recordarías aquel bis que hizo ACDT en el concierto aquel, donde el rock and roll se filtró por tu piel. Tiempo que no te ocurre nada nuevo. Si quieres dejar de estar así, no lo dudes más, bebe lejía. Que no te ocurre nada nuevo. Si quieres dejar de estar así, no lo dudes más, bebe lejía.